у перадачы «Жыццё з літаратурай» пра найбольш цікавыя літаратурныя імпрэзы. Пачатак новай эры ў беларускай літаратуры абвясціў Артур Клінаў. Вядомы беларускі мастак, літаратар і галоўны рэдактар часопіса «Партызан» прадставіў свой новы раман «Шалом» у менскай кнігарні «Логвінаў», ды зладзіў продаж у выглядзе перформансу, абвясціўшы старт кампаніі «Шалом у кожны дом». Кожнаму пакупніку ў першы дзень продажаў аўтар падрыхтаваў прыз. Сергій Буткін пабываў на прэзентацыі кнігі, з дапамогай якой можа вярнуцца мода на чытанне літаратуры ў метро. Шановна гаспадарства, шалом. Я Паш Костюкевич, арт-дырэктар кнігарні «Логвінаў». Запрашаю вас на пачатак продажаў нового рамана Артура Клінава «Шалом». Гэта берлінска, варшаўска, мінскія, магілёўскія прыгоды чалавека, які пад якім предлогам не збіраецца здымаць кайзераўскую казку, альбо па-беларуску кажучы «Шалом». І сёння мы ставім гістарычны, мы пачынаем новую эру беларускай літаратуры. Гэта кніжка, мы спрабуем вывесці літаратурныя тэхналогіі ў новае вымярэнне. Паведаць, беларуская кніга, яна заўсёды была маргінальная, чалавек напісаў нешта, сябры купілі, ну, на палічкі стаіць. Мы гэтым раманам спрабуем пачаць новую тэхналагічную эпоху, і мы спрабуем гэтай кніжкай даказаць, што беларуская літаратура можа быць і прыбытковай, і камерцыйнай, і яна можа разыходзіцца вялікімі накладамі. Рэдактарка раману «Шалом» Марыя Мартышевіч. Ёсць патэнцыял, ці могуць чытаць «Шалом» у метро ў будучыні? Ну, я думаю, што толькі ў метро яго могуць чытаць. Ён сапраўды вельмі чытальны, бок гэта тэкст, які чытаецца, і гэта галоўнае. Паколькі я была рэдактарам, маёй мэтай было, каб ён лёгка, добра чытаўся па-беларуску, але не без элементаў правільнай літаратурнай мовы, нейкіх словаў, якія існуюць у мове, але варта пашыраць іх і ў чытальнай масавай літаратуры. Тут ёсць такая фраза на пачатку: не ўсе падзеі ў рамане прыдуманыя, але супадзенні рэальнымі асобамі выпадковыя. Бо ёсць некалькі асоб, якія напэўна сабе пазнаюць і ўжо пазналі, папрасілі, каб такая фраза з'явілася, але рэальна вось усе падзеі, якія тут напісаны, большасць з іх мела месца быць у той ці іной форме, але практычна гэта сцэны, падлежаныя жыцця. Зараз мы пераходзім да ганаровага моманту продажу першага асобніка. Так што давайце, хто? Ну, давайце ўжо я здаю першы. Так, судова. Чаму вырашылі першым набыць кнігу? Таму што гэта першая прыемная навіна, якую сёння прачытаў у інтэрнэце, і адразу паехаў на эту прэзентацыю. Першы асобнік мае такі вось прыз, канешне, «Версаль» з аўтографам аўтара. Я пакупнік нумар 10, я атрымаў вельмі цікавыя прызы, такую пляшку гарэлкі з сырком «Дружба», класычны такі сырок, як у насталіжы. І чаму я рашыў набыць? Ну, цікаўлюся гэтым аўтарам, і тым больш прачытаўшы, што гэта будуць апісаныя прыгоды героя гэтай кнігі ў Нямеччыне, ў Беларусі, ў Польшчы. Сам гэты маршрут мне таксама вельмі цікавы. І мне давялося паездзіць па гэтых маршрутах. Мне хочацца параўнаць, пачуць героя і свае. Я пакупнік номер 13. Трымаў падстаканнік стары. Добрая кніжка, прыгожая, красивая і цікавая. Это такой рэдкі случай, што кніжка не мае такой цэлевой аўдыторыі. Она і для маладого пакалення і актуальна, і для зрелых людзей будзе інтересна. Адзін з першых такіх опытаў рамана авантюрнага, приключенческого, который цікавы всем слоям. Спадар Артур, першы вынікі продажу, якія яны? Для 15 хвілін продажу, я думаю, што яны цалкам задавальняючыя. Одну кнігу ў хвіліну, так, то есть, в принципе, я думаю, это нормально. То есть, калі б так далі пойдзе, то за колькі разыдзецца, можна падлічыць. В принципе, я думаю, што гэта кніжка якраз можа чытацца ў метро. Гэта раман вельмі эксцэнтрычны, ён як бы такі буфанатны. З глыбоку ён, канечне, вельмі сур'ёзны, бо гэта як бы раман фактычна пра адзіноту чалавека ў гэтым свеце. Але вось гэта буфанатнасць, гэта вось эксцэнтрычнасць, яна якраз дае добры пастаў для того, каб это было і добра чытва і для метро, і вогулі для такой, только ж занадта інтэлектуальнай публікі, але в принципе як бы для значна больш шырокіх колаў чытачоў. Артур Клінаў прадставіў свой новы раман «Шалом», які апавядае пра прыгоды беларускага мастака між Нямеччынай і Беларусю. Галоўны герой твора вырашыў набыць кайзераўскую казку і больш ніколі яе не здымаць. Сам аўтар спадзяецца давесці, што беларуская літаратура можа быць папулярнай і прыбытковай.